राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2061 तद अनुसार 12 अगस्त 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण चार भक्तों चार प्रकार के भक्तों का वर्णन हो गया। अब दूसरे भक्त दूसरा वर्णन सकता है काम से ज्ञान प्रबंधन से अन्य नहीं होता तंत्र नियम मास्टर प्रवृत्तियां नेता से परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान आ गया है ऐसे मनुष्य अपने अपने प्रकृति स्वभाव के नियंत्रित होकर उस देवता को उन नियमों को प्रदान करते हुए अन्य देवताओं के सन्न हो जाते हैं। जो मुझे भगवान से विमुख है सन्मुख में ही बात करी जो विमुख है वो संसार के सन्मुख है वे अपनी सांस कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं के सन्न देते हैं और सांसारिक भोग और संग्रह कामना का सब भगवान भगवान ही है देवताओं के रूप में भी एक भगवान है ये ज्ञान कर गया। सांसारिक भोग और संग्रह सब भगवान ही है परेशानी ये ढंग की बात। तो ये प्रश्न होता है 16वें श्लोक में बने आर्ध भक्त में भी क्रम से धन पाने की दुख दूर करने की इस श्लोक में वर्णित कामना और मन स्वामी निंदा क्यों करी उनकी भी तो कामना रहती है। तो उत्तर पक्ष दोनों प्रकार के भक्तों में परस्पर बड़ी भिन्नता है। 16वें श्लोक में वर्णित मनुष्य भक्त है और इस श्लोक में वर्णित मनुष्य सांसारिक है। भक्त में भगवान ही मुख्यता है और सांसारिक मनुष्य में कामना प्रति मुख्यता है। भक्त एक भगवान का ही आश्रय लेते हैं पर सांसारिक मनुष्य अनेक देव देवों का आश्रय लेते हैं क्योंकि उन्हें कामना पूर्ति से मतलब है देवता से मतलब नहीं। जब भगवान से मतलब है यदि कामना हो पाए तो भगवान से ही करनी है। संसार में प्राय देखा जाता है यो यो तनु भक्ता श्रद्धे जो जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्ण करना चाहता है उस देवता में मैं ही इसी श्रद्धा पूर्ण करता हूँ। मैं खुद कहते संसार में प्राय देखा जाता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ खींच लगाता है कि वे मेरे पर श्रद्धा रखे मेरे शिष्य बने मेरे सम्मान करे मेरी संप्रदाय को माने मेरी आज्ञा माने आ गया है। परंतु सर्वोपरि होते हैं भगवान, स्वभाव में ये बात नहीं, भगवान ये बात नहीं। जो मंदिर जहां रहना चाहता है भगवान उसे वहीं लगा देते, ये भगवान का पक्षपात रहित स्वभाव है। सत्य श्रद्धया युक्त तस्रतन लगते थे तो कामता है। उस पहले द्वारा दिल्ली हुई श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्य देवता में सकाम भाव पूरी उपासना करते हैं और उसकी यह कामना पूरी भी होती है। परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही बिखी हुई है। देवताओं का अधिक अधिक उनकी शक्ति दी हुई और उन कामनाओं की शक्ति दी है, वे कामना पूरी करते हैं, वे अपनी तरफ से नहीं करते हैं, भगवान बनाते हैं। भगवान ही मनुष्य की श्रद्धा को और श्रद्धा के अनुसार अन्य देवताओं में दृढ़ करते हैं और वे ही अन्य देवताओं द्वारा मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति करते हैं। यह भगवान ही उदाहरता है, उसी उसी देवता में श्रद्धा करते हैं, उसी उसी कामना पूर्ति भगवान ही करते हैं, यह भगवान उदाहरता है। परंतु मनुष्य ही समझता है देवताओं की उपासना से मेरी कामना पूर्ति हुई है। वास्तव में सभी देवता भगवान के अधीन है, उन्हें कामना पूर्ति का अधिकार सामर्थ्य भगवान का ही दिया हुआ है। कामना पूर्ति करे वो अधिकार भगवान का ही दिया हुआ, तो वास्तव भगवान ही करते वह बेस होते देवता ने हुआ। उन्हें फल क्या है वह भगवान के द्वारा दी हुई है ये समझते नहीं, और देवताओं ने प्राप्त की है और देवताओं से वो कामना पूरी करना चाहता है। उनकी कामना मुख्य है, देवता मुख्य नहीं है। अरे भगवान से जो आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु है वे आर्त दुख भी भगवान से ही दूर करना चाहते हैं, अर्थात धन भी भगवान से ही चाहते हैं, जिज्ञासा की पूर्ति भी भगवान से ही चाहते हैं। या ज्ञानी कुछ नहीं चाहता है, चल बलता में तो भगवान से चाहते चाहने पर भी उनके कामना पूर्ति मुख्य नहीं है, मुख्य भगवान है। पूर्ति करे तो ही भगवान है, पूरी न करे तो ही भगवान है, उनका आर्थ बना पूर कर दे तो भगवान है, नहीं करते भगवान है। और ये भगवान मुख्य है, ये चीज कौन है, देवताओं की उपासना से वो कामना मुख्य है, वो जा तो देवता जाओ करे कोई परवाह नहीं। हमारा मतलब होगा भगवान कहते हैं अंतवत तो फलते शांत देवान देव शांति मन बताए माम अपनी। परंतु वो तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाश वाला नहीं मिलता है। देवताओं को निकालने वाले देवताओं प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य काम भाव रखने वाला देवताओं को भगवान से भिन्न समझने वाले भिन्न समझते हैं और कामना भी देवता से पूरी समझते हैं, वह नाशवान फल की प्राप्ति होती है। जीते जीता मृत्यु के बाद उन्हें पदार्थ लोग आदि मिलते हैं, वे सभी नाशवान अर्थवान मिलने में होते हैं। ऐसे मनुष्य अपने को कितना ही बुद्धिमान समझे वह वास्तव में अल्प में दिशा पूर्व असाध्य भक्त को भी तो नाशवान धन की प्राप्ति होती है, फिर उसमें देवता अमृत में करने में अंत क्या हुआ, अंत क्या हुआ। नाशवान धन आदि मिलने पर भी अर्थाधिरहण मुख्यतः महत्ता भगवान ही रहती। भगवान के भक्तों में अर्थी भावना होती है, अर्थ गौण होता है, मुख्य भगवान होते हैं। देवताओं की पूजा करने में मुख्य कामना होती है, देवता पूरी हो जाती, अपनी कामना पूरी हो जाती है। धनादि का मुख्यतः धनादि उनमें अर्थार्थी भाव या अर्थ भाव गौण होता है, भगवत भाव मुख्य होता है। इसलिए समय पाकर उनका अर्थार्थी भाव तथा अर्थ भाव भी मिट जाता है, टिकता नहीं। परंतु देवताओं को उपासना करने वाले सांसार मनुष्यों के हृदय में धनादि की मुख्यता और देवताओं की गौण था। भगवान का संबंध मुख्य है, पूर्ति है तो नहीं रहती, बोलो भाई पूर्ति होने पर भी भगवान ही मुख है, पूरे न होने पर भी भगवान। अब दर्शन भक्ति मां पर न मन थे मां बहुत परम भाव अदान भाव अनुपम बुद्धि के नश मेरे परम अविनाशी सबसे भाव को न जानते हुए अद्वैत मन जैसे परम सचिदानंद परमात्मा को मनुष्य तरही निकलना वाला मानते। तो दूसरे देवताओं का भजन क्यों करते हैं? भगवान वे समझते नहीं तो भगवान को भी एक मनुष्य मानते और ये परम भाव को जानते। इस बात ने देवता सगाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य भगवान को साधारण मनुष्य मरने वाला मानते हैं, इसलिए वे भगवान की उपासना नहीं करते। वास्तव भगवान अव्यक्त भी है, व्यक्त भी है, अव्यक्त तथा अव्यक्त दोनों से परे भी है। निरपेक्ष प्रकाश सत्य सत तत्परंत यत भगवान तो सब भगवान ही है ना हम प्रकाश से। तो वे मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं तो फिर भी साधारण मनुष्य है, ये यथा प्रकाशित ना हम प्रकाश सर्वश है लोग माया स्मारत है बुढ़ो एवं नव जानते लोगों माँ बन अपने यह जो मूड मनुष्य ढूंढा है मुझे अजोर अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता नहीं मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह देखा हुआ मैं फिर देखता हूँ। वे मेरे को मनुष्य मानते हैं तो मैं मनुष्य होता हूँ अपने आप ऊपर। भगवान अवतार काल में सबके सामने पर होते हुए भी मूढ़ मनुष्यों को भगवत रूप से न देख कर मनुष्य रूप से दिखते हैं और मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही योग माया थके हुए भगवान को देखते हैं। भगवान अनुरूप होते हुए भी योग माया से थके रहने के सकामनों के प्रति देखो देवता तो उनके पूजन की तरफ देखते हैं और भगवत भक्त होते हैं वे भगवान की तरफ देखते हैं। भले कितनी कामना करें उनकी तो भी उनके भगवान मुख्य होते हैं, अरे उनके चीज की कामना और चीज मुख्य होती तो उनमें सकाम भाव होने पर भी मुख्य भगवान होते हैं। कामना पूर्ति करे तो भगवान ही मर्जी, न करे तो भगवान ही मर्जी, वे भगवान के भक्त होते हैं। देवताओं को पैदा हम समझते जाने वर्तमान भविष्य नहीं अर्जुन जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा वर्तमान में है जो भविष्य होंगे उन सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, मुझे भक्तों के सिवाय कोई भुखारी नहीं। भगवान की दृष्टि में भूत भविष्य वर्तमान काल के सत्ता जीवन की दृष्टि में, इसलिए हमें समझा नहीं करी है। भगवान तीनों कालों की बात कहते हैं, तात्पर्य भूत भविष्य वर्तमान के सभी जीव निरंतर भगवान की दृष्टि में रहते हैं। पूर्व पक्ष सब भगवान सब जीवों को जानते हैं, तो फिर जिसे बद्ध जानते हैं सर्वद्ध रहेगा मुझ कैसे होगा। भगवान जानते हैं तो भगवान का ज्ञान तो देते हैं, जो बद्ध है बद्ध जानते हैं मुझे मुझ जानते हैं, तो फिर भगवान वो बद्ध जानते हैं वो मुक्त कैसे होगा। भगवान शंका है, ये शंका संसार की सत्ता को लेकर हमारे दृष्टि में, यह संसारिक कामना संसार को सत्य मान करते वास्तव भगवान तथा उनके भक्त दोनों की दृष्टि में भगवान के सिवाय आदि कुछ है ही नहीं। भगवान ही दृष्टि में तो मन सादृश्यी अहम एव न मतो अन्यत बुद्धि, भगवान ही है, भगवान ऋषि मैं ही हूँ और भगवान ऋषि भक्ति ऋषि भी है। ये शंका होती है जो तीनों कालों में फंसे हुए मन ऋषि में भगवान के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। बंधन और मोक्ष जीव की ऋषि में है, तत्व से न बंधन है न मोक्ष है, केवल परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम। अपना उद्धार करने में मनुष्य स्वतंत्र है। इच्छा सर्वोदय सम्मान कारण की है बंधी उत्पन्न इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद मोह से संपूर्ण प्राणी संसार में अनाधिकार से मूर्धा को प्राप्त और निर्मल को प्राप्त करे। अनाधिकार से ये मूर्धा उग्र है, राग द्वेष द्वंद से ही संसार का मंदिर होता है, मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति राग द्वेष पूर्ण नहीं होनी चाहिए। शास्त्र आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति हो, शास्त्र आज्ञा अनुसार निवृत्ति हो, ये शांत मत हो तुम पापम नाना पुण्य कर्मणा दैनंद बहुत परंतु जैन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए वे दंड मोह से रहित हुए मन से दृढ़ प्रति होकर मेरा वर्णन करते वे दंड मोह से रहित हुए राग द्वेष काम दो ब्रह्म दो बार ऐसा राग द्वेष से रहित होने पर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, वो राग द्वेष से रहित होता है भगवान सम्मुख हो जाता है। परमात्मा के सम्मुख होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य के भीतर अग्रेस रहते हैं तब तक सर्वथा परमात्मा का स्मरण नहीं हो सकता और पापों को अपने विमुखता को मुखता ये मुखता ये बड़ा पाप है। पाप इतने बाधने वाले नहीं है, भगवान से विमुख होना है ये मुख्य। भगवान की सन्मुख हो जाए तो पापी से पापी उतर जाए, सही था जगाई मदाई कसाई थी भगवान कितना ही पापी कसाई दोषी भगवान में सन्मुख हो जाता है। सन्मुख हो या जीव मोही जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब एक सन्मुख से केवल भगवान के, भगवान ही मेरा है, मैं भगवान में हूँ, मैं और किसी का नहीं हूँ, हे भगवान सही भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है। चार बार भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है और भगवान के सिवाय और मेरी इच्छा भगवान में ही है और इसी में नहीं है। तो भगवान में ही और में नहीं है, तो भगवान ही इच्छा भगवान में और इच्छा नहीं है। जरा मन मोक्ष है महामारी को शादी प्राण का है विद्वान थे। अब ये विज्ञान से ज्ञान इस अध्याय के आरंभ में और समग्र का समग्र में ये समग्र रूप है। ये दो श्लोक 29-30 वृद्धावस्था मनुष्य मुक्ति पाने के लिए मेरा आशय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं जो मनुष्य अधिभूत हरिदेव सहित अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं। ये मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंधकार में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। ये कोई महान बात है। निर्गुण उपासक है उनमें तो निर्गुणता रहती है, उन्होंने त्याग कर दिया तो गुण दे दी। सगुण परमात्मा में खुल गया, सब गुण होते हुए वो भी साथ में एक गुण है तो वो भी साथ। मानो सगुण परमात्मा में निर्गुण तो आ सकता है पर निर्गुण में सगुण नहीं आ सकता, गुणों का भेद हो जाए। ये खास बात सगुण भगवान में पापी से पापी दूसरे से दूसरे सब भगवान इतना कूला दरबार है कोई आओ गाय घाट है सीधा दो पैरियां है खिली भी जाती आओ। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो वंश मेरे आश लेकर मुझे करते हैं वे ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण जगत तीनों को जानते हैं। जो मनुष्य अधिभूत और इधर देव और अध्यक्ष में जानते वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंधकार में भी मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। मानो सगुण का पेट बहुत बड़ा है, पेट छुट्टा सब आ जाते पापे से पापी यद्यपि कर्मयोगी ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं तथापि शरणागत भगत भक्त भगवान जन्म मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को जान लेते। ये समग्र ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिदेव अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ ये भगवान का समग्र रूप है। ये भगवान ने तो दो भाग किए हैं और फिर तो अध्यात्म अनंत योग में अनंत जीव अधि और आखिर कर्म उत्पत्ति विनाश प्रलय आदि विद्याएं सब ज्ञान के विभाग में है जिसके निर्गुणी उपाय मुख्यता है और अधिभूत अपने शरीर संपूर्ण पंच भौतिक अधिदेव मन इंद्रियों के अधिष्ठा देवता सहित ब्रह्मा जी आदि देवता तथा अधियज्ञ क्या अंतर्यामी विष्णु और सभी रूप यह ज्ञान का विभाग है। इसमें मनुष्य श्रवण की मुख्यता है। विज्ञान से ज्ञान का अर्थात में समग्र रूप हुआ असर से हम समग्र हुआ। इस अध्याय के आरंभ में समग्र का समग्र वो समग्र रूप है। प्रज्ञा से ज्ञान का अर्थ भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने वाला तात्पर्य यही है कि जन चेतन सत असत परा अपरा खेद खेद सर सर आदि जो कुछ भी है सब सब एक भगवान का ही रूप है। पहले जिन परमात्मा परापरा प्रति कहा गया था उनके यहाँ दो दो रूप किए गए हैं, जैसे परमात्मा और ब्रह्म आदि योग पराप्रकृति अध्यात्म आदि देव ये और अपराप्रकृति और कर्म अधिभूत तात्पर्य है कि परमात्मा परा अपरा तीनों ही मिलकर ही भगवान का समग्र रूप है। निराकार साकार दो बुद्धि सतर बुद्धि अजार बुद्धि ये सब भक्ति के अंदर सब आ जाते हैं। ज्ञान निर्गुण उनको नहीं मिलते।